إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، يقول نبينا صلى الله عليه وآله وسلم: فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فقد فاز المتقون، وأحث على طاعة الله وطاعة رسوله لعلكم تفلحون. أيها النجزام قد إيمان، أيها ببنزي والله سبحانه وتعالى نوصية فمولا نقول يوصية نصيامه ويمزيما لكم الله سبحانه وتعالى. فحقيقة ومفاول ويكم الله سبحانه وتعالى كذلك، ونقول ببنزي ويكم الله سبحانه وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. إن زقت إيمان الله سبحانه وتعالى نسمع: ألا إن أولياء الله حقيقة ببنزي والله سبحانه وتعالى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هوانا خوف جوياه ولا هوانا مزوني، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ناولي والي والي وأميني نوكاوا نرينيكم الله سبحانه وتعالى. دوزامك إيمان حقيقة الله متكوفو أمنتهم بسيس ونالا، لكن بيا حاجة تواتين هيفي بالي ألبتم يا سيسي ويومي ويومي أماو نيواجي كتوالي كذا سيسي نجيا يا حقي نجيا يا ساوى نكتتاذرش سيسي نجيا يا باطل نجيا أمايو نيا منكر نجيا أمايو نيا كفاني متنة ويقام نيا معصية. كيشا متوم عليه الصلاة والسلام akatuelekeza namna gani tuweze kuondoa munkar, namna gani tuweze kuondoa munkar. Je, mtu aliye daraja ipi anaruhusiwa kuondoa munkar upi? Kwa hivyo ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'an kwamba laina alladhina kafaru walilaaniwa wale waliokufuru, min bani israil katika wana wa Israeli, ala lisani Daud kupitia ulimi wa nabii Daud wa Isa bin Maryam. Na Isa bin Maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun, na hiyo ni kwa sababu waliasi alafu wakavuka mpaka kubwa kabisa ambalo kwamba nilipelekea mpaka walaaniwe. Kanu la yatanahauna an munkarin fa'aluhu, walikuwa hawakatazani munkari ambao walikuwa wakiufanya. Yaani mtu anamwona mwenzake anafanya jambo la munkar alafu yeye ananyamazia, hamsemi wala hamuulizi. Hiyo ikawa ni sababu ya kulaaniwa wana wa Israeli. Sasa katika ummati wetu, ummati Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Mtume alayhi salatu wasalam akatupa muongozo Namna gani tuweze kuondoa munkar? Kuna njia zipi za kuondoa munkar? Kwa ajili hiyo ndugu zangu katika imani, kuna maafa mengi ambayo yanapatikana kutokana na baadhi ya watu kuondoa munkari mahala ambapo sipo mahala husika, au wakati wake bado, au hilo jambo halimuhusu, akawa anajiingiza kwenye kuondoa munkari huo hali ya kuwa anajikuta ametumbukia katika matatizo. Ndugu zangu katika imani, eleweni namna gani munkari unaondolewa. Ndio maana katika hutuba ya leo nikazungumzie, nataka nizungumzie hiki kipengele, kaifa tunkirul munkar. Vipi wewe unaondoa munkari? Munkari unapouona munkari, ndugu zangu, ni jambo baya, jambo la maasi, uasherati labda unafanyika, uovu fulani. Je, wewe ukiuona ule uovu unafanyika, unauondoaje? Vipi unaubadilisha kutoka kwenye munkar kupeleka kwenye khairi, kwenye jambo ambalo kwamba labda lina maslaha? Waondoa vipi? Kwa tukazungumzie kipengele kaifa tunkirul munkar. Vipi wewe unauondoa munkar? Yakulu alayhi salatu wassalam, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema, man ra'a minkum munkara. Hapa ndio mafunzo ya Mtume. Sasa Mtume anafunza, ukiona munkari ufanyeje? Kala, man ra'a minkum munkara, yoyote katika nyinyi atakayeuona munkari unatendeka, falyughayyirhu biyadihi, na uondoe huo munkari kwa mkono wake. Fa illam yastati', kama hatoweza kuondoa huo munkari kwa mkono wake, fa bilisanihi, na uondoe huo munkari kwa ulimi wake. Fa illam yastati', na kama hatoweza kuondoa huo munkari kwa ulimi wake, fa biqalbihi, na uondoe huo munkari kwa moyo wake. Wadhalika adhafu al-iman, lakini hili la tatu hili ni imani iliyo dhaifu. Tayeb, tukirudi sasa katika kuangalia munkar, la shaka mtu akiona jambo tu hawezi kupiga, lazima kwanza atalichukia kama ni jambo baya. Kuna hadithi imeanza juu kaja chini, lakini mambo yalivyo, mtu yoyote akiona jambo baya kwanza analichukia ile jambo, alafu anaongea. Kama ni mtoto wake anamwambia, bwana mimi hii tabia siitaki. Kama ni mkewe anamwambia hivyo hivyo, mimi sitaki utabie kichwa wazi, sitaki uache swala, sitaki hivi na hivi. Baada ya kuona ile tabia akaichukia, kisha anaongea. Kisha baada ya kuona kuchukia hakuja fanya kazi, kuongea hakuja fanya kazi, kisha daraja ya tatu anauondoa kwa mkono. Ina maana kama ni mtoto wake sasa anamwadhibu. Lakini hadithi haijaanza hivyo, kuonyesha hii hadithi inazungumzia daraja za watu. Al-Imamu al-Fawzani hafidhahullahu ta'ala alijiulizwa swali namna hivi nilivyopangilia, kwamba shekhi, inakuwaje tunavyofahamu sisi mtu akiona munkari kwanza anachukia kisha anaongea ndipo anaweza kuuondoa kwa mkono, lakini hadithi imekuja kwamba man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi, anaona munkari auondoe kwa mkono wake. Akasema wadhalika lidhisultan. Al-Imam al-Fawzani akasema hiyo ni daraja ya nani? As-sultan. As-sultan bi maana ya mtawala, mtawala wa mambo yetu, kiongozi, khalifa, imam, amir, rais, wa kul ma shith, maadamu yeye ni mtawala wa mambo yetu, ni kiongozi wa nchi, yeye kuna vitu ambavyo vinamhusu yeye tu, munkari huo kuondoa. Bali hata mtoto wako mwenyewe uliyemzaa akiwa mathalan ameriba, anahitaji kukatwa mkono, wewe baba huruhusiwi kumkata mkono, kwa sababu hii ni sehemu kwa ajili ya as-sultan, ni sehemu kwa ajili ya sultan. Mmemwona mwizi ameiba, au mmemwona mtu ambaye kwamba amemuua mwenzake, na Allah asema an-nafsu bin-nafsi, aliyeua naye auliwe, hamna ruhusa nyinyi wakazi wa mji kuchukua sheria mkononi mkasema maadamu kaua na situmuue, hamruhusiwi, kwa sababu hii ni kazi ya sultani. watakuja wale ambao kwamba wamepewa madaraka, watakuja kumkamata, kisha atasimamishwa kwenye mahakama, atahukumiwa, kisha as-sultan atatoa amri ya kuuliwa. Kwa hivyo man ra'a minkum munkara, hii hadithi, man ra'a minkum munkara, yoyote katika nyinyi atakayeona munkari, hadithi hii inatubainishia kwamba al-munkaru yanqasimu ila thalathati aqsam, yanqasimu inkar, yanqasimu al-inkar ila thalathi darajat. Kuondoa munkari kunagawanyika vipande vitatu, kuna daraja tatu. Kuna kuondoa munkari sampuli tatu. Adarajatul ula, daraja ya kwanza, al-inkaru bil-yadi, ni kuondoa munkari kwa mkono. Wadhalika halu al-kudra, na hii ni ile hali ya kuwa na uwezo na kitendo hicho kukifanya. Ala izalatihi, kazawji fi darihi yuzilu munkaru. Mfano, kama mume nyumbani kwake yeye anaweza kuondoa munkari kwa mkono wake, kwa sababu yeye ndiyo mtawala wa ile nyumba, yeye ndiyo msimamizi. Na Allah asema ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa, wanaume ndiyo wasimamizi wa wanawake. Kwa hivyo mwanamume anayo fursa ya kusimamia na kuondoa munkari nyumbani kwake kwa mkono, isipokuwa yale mambo ambayo yanamhusu sultani anamwachia sultani. Yaani mambo yanayomhusu mtawala hayo atamwachia mtawala, lakini yale ambayo kwamba yeye anaweza kuyaondoa kwa mkono wake, basi mwanamume ndani ya nyumba yeye ndiyo mwisho, ndiyo ukomo pale nyumbani. Atakikana ovu lolote alikemee, ikibidi aliondoe biliadi kwa mkono, atafanya hivyo. Kwa hiyo ni mtoto, hadabu yake ni mbaya, hataki kusoma, hataki kufanya ibadati, basi mtu huyu mwanamume, baba ndani ya nyumba au msimamizi, huyu ndio anatakana awe makini katika kuondoa munkar. Ndio maana Mtume alayhi salatu wasallam akasema muru auladakum bisalati lisabi, waamrisheni watoto wenu kusali wakiwa na umri wa miaka 7, wadribuhum alaiha li'ashri, lakini muwapige kama hawataki kusali wakiwa kuanzia umri wa miaka 10, muwapige. Wafarriqu bainahuma fil madaji', lakini muwatenganishe pia katika malazi. Yaani mwanamke, mtoto wa kike mwenye umri kuanzia miaka 9 kwenda mbele mpaka 15-20 huko, usimlaze pamoja na mtoto wa kiume mwenye umri kuanzia miaka 12-13-14 na kuendelea. Kwa sababu hata kama ni dada yake, basi lolote linaweza kutokea, kwa sababu huu ni umri wa uenda wazimu. Kwa hivyo ndugu zangu katika imani, baba yeye ndio atakana akataze na aondoe munkar katika nyumba yake. Hii ni daraja ya kwanza ambayo imegawanyika vipengele viwili, kipengele cha al-hakim na kipengele cha baba ndani ya nyumba. Ad-daraja ath-thaniya, daraja ya pili, al-inkaru bil-lisani. Al-inkaru bil-lisani, kuondoa munkari kwa ulimi. Kala wadhalika fi hali ta'adhuri al-inkar bil-yadi, na hii inakuwa ni katika ile hali ya kwamba ndipo haiwezekani kuondoa munkari kwa kutumia mkono. Kama yara mra'atan mutabarrijatan fil aswaq, kwa mfano kama mtu ameona mwanamke amevaa vibaya vibaya sokoni, si mkewe, ni katika ajani, lakini amevaa nguo zinamuonyesha maumbile yake, au nguo zimembana kiasi ambacho maumbile yake yanaonekana. Maana kuna kuonekana maumbile kwa mara mbili, ima nguo imembana, kwa hiyo imemchora mwili wake, au nguo yake ni nyepesi kiasi ambacho unaona kilichoko ndani ya hiyo nguo. Yote hii ni katika kuvaa, kwamba si kuvaa bali ni kutembea uchi. Na Mtume alayhi salatu wasallam asema kutafikia wakati akhir zaman, kutafikia wakati watapatikana wanawake kasiatun ariatun, wamevaa lakini wako uchi, mailatun mumilatun, wamepinda, hawatoshaki na huko kupinda kwao, wanawapindisha na wengine pia. ruusuhunna, vichwa vyao ka athnimati lbukti lmaila, kama nundu za ngamia zilizopinda. Wallahi utadhani mtume azungumza na sisi leo hii. Katika zama zetu hizi wanawake wengi unayokutana nayo namkuta ana kichwa ni kirefu huko nyuma kama kafunga kibuyu. Wakati yazungumzwa haya maneno ni miaka 1442 ilishapita huko. Mtume anasema kutatokea wanawake watakavyovaa, akaelezea watakavyovaa, akasema kasiyatun aliya, wamevaa lakini wako uchi. Maana yake kama nguo lakini inamuonyesha maumbile yake, au imembana kiasi ambacho imechora mwili wake kama vile hajavaa. Alafu wamepinda na wanawapindisha wenzao. Yaani yeye yuko kwenye batili, hatosheki, anawalingania wengine wawe pamoja na wao kwenye batili. Nasikia dada kuna kikoba huko. Sio mimi na hivi anamshawishi mwenzake mpaka aingie kwenye balaa. Asema ruusuhunna, vichwa vyao ka asnimati lwakti lmaila, kama nundu za ngamia zilizopita. Sasa wewe ukamwona mwanamke yuko na hali hiyo sokoni huko, na wewe hadithi umeshaijua, ufanyeje? Waambiwa sasa hiyo ni munkar, umeuona uondoe kwa ulimi, yani uweze kumfikishia dadangu, ndugu yangu, unavyofanya hivi sivyo, watakana uvae sawa sawa. Na huu ni mfano tu nimetoa, lakini haimaanishi kwamba wanaofanya makosa ni wanawake peke yao. Hapana, hata wanaume wao mkuta sokoni kavaa burugu, kavaa kibukta, nusu mapaja, na hali ya kuwa unajua kwa huyu ni mtu wa dini, labda hajui, unamfikishia kwa uslubu ambao kwamba ni mzuri. Na hiyo ndio daraja ya pili ya inkari munkar, kusimama ukazungumza. Na kuna mengine inabidi alim au sheikh asimame akataze watu, jamani, hili lafaa, hili halifai, huu ni uzushi, haya ni masia, hii ni taa. Hakala inkaru munkar bil lisan ni daraja ya pili, kuondoa munkar kwa ulimi ni daraja ya pili. Na ni baada ya kwamba sasa unasindwa kuondoa munkar kwa daraja ya kwanza. Maana huwezi kumuona mke wa mtu hapo sokoni kisa tu kama nguo ya muonyesha ndani tayari waanze kumtandika makofi. Si sehemu yako hii wewe. Hili labda alikuwa alifanya mumewe huko, au iwe ni amri special kutoka kwa waliyu al-amri, kiongozi, rais. Hapo sasa wewe una budi, lakini wewe mwenyewe sokoni tu mke wa mtu aanze kumpiga makofi, bwana mtoto wa mtu mpige makofi kisa kafunga juu huko nyuma, haiwezekani hiyo. Kwa hiyo lazima watu wazijue daraja za munka. Asema الدرجة الثانية الإنكار باللسان، وذلك على تعذر الإنكار باليد، كمن يرى امرأة متبرجة في الأسواق فهذا ينكر عليها باللسان وبالحكمة. لازم وانو المنكر هو قوليمي، لكن فيها حكمة إفانيكي واتوينجي wanalengwa la kuondoa munkar na mabalaa yaondokane katika jamii, lakini unakuta mtu hana hikima. Hana hikima katika kumlingania mtu, hana hikima katika mazungumzo yake, katika vitendo vyake. Na wengi wanafeli katika dawa zao kutokana na kutokufahamu nini mafuhumu ya hikima. Mtu anaona hikima ni yeye kufanana na wale watu katika baadhi ya mambo, kisha baadaye ndipo aanze kuingizia ile lake taratibu taratibu. Hiyo sio hikima. Mtume alayhi salatu wasalam aliingia katika mji wa Madina, akawakuta watu wote walevi. Mruzamu ya watu wa Madina wakawa ni walevi, walewa kweli kweli. Yeye hajaanza naye, akaanza kulewa kwanza, alafu ndipo akaanza kuambia wenzake, mwajua jamaa hili alifaa. Yeye alitulia mpaka aliona sasa hapa mambo yataharibika, akakataza taratibu taratibu. Allah subhanahu wa ta'ala alimshauri anasema yasalunaka anil khamri wal maisir, wanakuuliza hao kuhusiana na pombe na kamari. Akaambia waambie vitu hivyo madhambi yake ni makubwa, lakini pia vina manufaa. Bado hii haya haijakataza, ikawa kuna baadhi ya watu anayeona maadamu na madhambi na acha, wengine akaona maadamu kuna manufaa acha tuchukue haya manufaa. Ikaenda mpaka siku ya siku akaja akaulizwa tena kuhusiana na habari hizo, akasema la taqrabu salata wa antum sukara, msikurubie ni swala hali ya kuwa mmelewa. Wakawa sasa watu wanachunga, mtu anakunywa pombe nyakati za usiku kama saa 3 anakunywa, hajakataza, si haramu wakati huo, anajua kwamba ikifika salati alfajiri ishatoka kwenye kichwa, ikaenda mpaka mwisho ikaja aya ya kukata mizozo sasa. Innamal khamt wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali shaitan fajtanibu. Sasa aya hii ingaja kuondoa mzozo kwamba pombe haifai ni katika matendo ya shaitani, ndio kushani nayo. Kwa hiyo mtume hajaungana nao kwanza. Sasa baadhi ya watu wanaona shemame wewe pale ulivyokuja tu ungeingia kwamba ukisikia kuna maulidi na wewe wenda ucheze, lakini uko pale pale umetulia. Ukiambiwa toa mawaidha shekhi wapo unatoa. Kwenye mawaidha unachomeka jamani, lakini huu ni uzushi taratibu taratibu. Kaambia huo sio uslubu wetu Ahlus Sunnah wal Jamaa. Wanajikana ufikishe kwamba jambo hili halifai na wala ufanye wewe pia, ila utumie uslubu wal hikma wadhu kulli shay'in fi mawdi'ihi. Hikima ni kukiweka kila kitu mahala pake pale panapostahili kuwekwa, ndio maana ya hikima. Hikima si kufanya tazalluf mudarat, kuwadanganya watu kana kwamba uko pamoja nao lakini kumbe wewe uko kivyako. Hapana, utaingia katika nifaq, katika unafiki. Kwa hivyo mfikishie mtu kwa hikma na mawaidha mazuri, mawaidha ambayo ni mazuri, si ni mawaidha ambayo hayana kutukana ndani yake au kusababisha ugomvi na vita. Lakini kuna mwingine tu ana huyu maadamu afundisha hili, mimi nitapambana naye, huyu achana naye tu, huyu achana naye. Mbona kuna wengine wako hivyo tu, akwambia mimi yule akimwona mara na gari yangu simpishwe na chekelea mbali. Sasa hawa ni watu wenyewe washapinda, ukiwachunguza historia yao matobo matupu. Kwa hivyo wewe lingania kwa hikima na mawaidha mazuri, jamii itakufahamu wataka nini, lakini sio kuvurumisha katika dawa. Kwa hivyo mwanamke umekutana naye sokoni na hali kama hiyo, watakikana umjulishe kwa ulimi wako kwamba hili la faida haifai, na sio kuanza kuchukua sheria mkononi mwako. Nasal Allah tabaraka wa taala an yahdiana ila siratihi mustaqim. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد ndugu zangu katika imani, eleweni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala katupa mwongozo kupitia bwana wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Faqala, akasema, faman lam yastata, yoyote ambaye hataweza kuondoa munkari kwa mkono wake au kwa ulimi wake, fabiqalbihi, basi na uondoe munkari kupitia moyo wake. Wa hadhihi hiya darajatu thalitha, na hii ndiyo daraja ya tatu, al-inkaru bil qalbi, kuondoa munkari kwa moyo. Sasa moyo unaondoaje munkari? Wadhalika fi hali ta'adhur al-inkari bil yadi wal lisan, hii ni katika hali ya mtu kushindwa kuondoa munkari kwa mkono wake, kadhalika pia kwa ulimi wake. Wa hadhihi adhafu darajati al-inkar, na hii ni daraja dhaifu katika daraja za kupinza kuondoa munkari. Wa inkaru al-khati'ati bil qalbi, na kuondoa munkari kosa kwenye moyo, fardun ala kulli muslim, ni faradhi kwa kila muislamu. La yasqutu an ahadin fi hali min al-ahwal, hili halidondoki kwa mmoja yoyote kwa hali yoyote. Qala bin Rajab al-Hanbali, Ibn Rajab al-Hanbali asema, inkaruhu bil qalbi, munkari huondoa kwenye moyo, yani kuchukia jambo la munkari, jambo baya, jambo ovu kwenye moyo wako, kulichukia lile jambo, la budda min, lazima iwe hivyo. Faman lam yunkir qalbuhu al-munkar, yoyote ambaye hatoweza moyo wake kupinga munkari, kuichukua munkari, kuchukia munkari na kubadilisha munkari kwenye moyo wake, fahuwa dalla ala dhahabi al-iman min qalbi, hii inaonyesha kwamba imani yake imeondoka katika moyo wake. Maana yake ni kwamba wewe unadai kwamba jambo hili halifai, lakini likifanya wasema na wewe pia wenda na wewe pia wenda kwenye hilo jambo wakaa labda pia kama ni masala ya hitima wachukua juzuu na wewe wasoma. Ukiulizwa sema kwa sababu nimealikwa. Umealikwa, huu ni munkar. Munkari watakikana uchukie, uchukie na usiufanye. Mudarati wa namna hii haufai, na sio katika manhaju salafi. sio katika dawa salafia, dawa ya wema waliotangulia. Hawafanyi hivyo kwamba wewe unaona jambo hili la batili, alafu waleta tazalluf wakati nao wajinai kama na wewe kusogeza sogeza kokoto kwenye 40 na wewe sogeza sogeza, lakini wewe imani yako hili alifai, ila tu wafanya vile kuwaridhisha baadhi ya watu au baadhi ya watu wakuone huku pamoja na wao na mfano wa vitu kama hivi. Hii haifai, na huyu ndio adui wa dawa hii al-sunnah wa jamaa mkubwa kuliko hao watu wenyewe watu wa bid'ah, kwa sababu huyu ana kichwa, ana nyuso mbili. Na katika riyadhus salihin al-Imam an-Nawawi kaeka mlango unaitwa dhammu kumsema vibaya dhil wajhain, mtu mwenye sura mbili, hapa yupo, hapa yupo, kwenye sunna ataka, kule nako pia ataka. Hapana, dini ni moja, imani ni moja, Allah ni moja, kitabu kimoja, mtume ni mmoja, manhaji ni moja. Manhaji na maanisha ni njia, njia ni moja. Kul hadhihi sirati, waambie Muhammad anaambia Allah subhanahu wa ta'ala, waambie hao hii ndio njia yangu moja, sio nyingi. Ad'u ila Allahi ala basira, nalingania kwa Allah kwa ilmu, kwa uoni. Ama wa mani tabani, mimi na wanaonifuata. Hiyo ndio manhaji ya sawa. Ibn Mas'ud akielezea kwa mtume siku moja alichora mstari akasema hadha siratullah, hii ndio njia ya Allah, fattabi'u, ifuateni hii, wala tattabi'u as-subul, wala msifuate njia. Sasa njia ni hivi, njia ya batil. Kwa ndugu zangu katika imani, mtakana muzifahamu daraja za munkar. Ala al-aqali, ukiwa hili jambo umealikwa mathalan au ni ndugu zako, huna budi uhudhurie, ima kwenye msiba, kwenye harusi mathalan, lakini ukawa kuna jambo la munkar wewe hutakiwi kuchekelea, watatikana lile jambo ulichukie na utamani laiti kama una uwezo wa kuliondoa kwa mkono au kwa kuongea maana inawezekana ukashindwa uwezo wa kuondoa na mkono, pia ukashindwa na uwezo wa kuongea. Jambo limeshikwa ni baba yako mzazi, na sijui wajomba zako, baba yako wadogo, ndio elimu nayo, lakini wewe mdogo, nyamaza, umesoma nini wewe? Basi inabidi ubakie na chuki yako na wala usichangie chochote katika hilo. Hiyo ndiyo munkar bil yadi, yani moyo wako haukubali, mimi sikubali ni swala lenu. Mna mchango yenu, si ya makayamba, michango yenu si ya ngoma ya familia, si kuna kifudu umesema mko umechoka, baba akwambia hatukuelewi sisi, mjomba sisi, mama mdogo, waambie basi, mtajua wenyewe, mimi sitafikishia. Na kama hata kumfikisha unaona utashindwa, utaachwa radhi, utafanywaje? Basi wewe chukie ile swala. Sio wewe ulitaki, lakini siku ya kwanza mambo yaanza, ndio wa kwanza na baiskeli yako na kuchota maji, weke kwenye pipa, ndio lijae. Mambo hayaendi hivyo jamaa. Huko ni kufanya munkar uweze kutanua uwigo. Na mfano wake ni mfano ambao kwamba unaonekana watu wengi humu wanafahamu kwamba wakati wa mtume alayhi salatu wassalam ilikuwa yule aliyefiwa ndiye anayetengeziwa chakula. Jamani, mtume siku moja anawaambia masaba wake, isna'u, tengenezeni chakula liale Jaafar. Naam, watu wa Jaafar, Jaafar amekufa katika gaza utumoja, watengenezeni chakula kizazi cha Jaafar. Watu wakawa, aliye na kuni aleta, aliye na mchele aleta, aliye na maji aleta. Ile nyumba ya wale wafiwa ikawa hakuna shida, wanabembelezwa, kuleni, ndivyo dunia ilivyo, lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma falitasbiru walitahtasibu. Wabembelezwa wale, hawatumii pesa zao wala nini. Lakini habari hizi zikaja zikabadilishwa ni ahlul bid'ah wal ahwa, mashaykh wa bid'ah wakaja wakazibadilisha, ikawa sasa ndipo mtu akifiwa awaza mambo mawili: kwanza akapiwa ndugu yake ni msiba, alafu pili sasa hawa watu waliokuja wote mimi nitawapa nini hawa? Maana mwingine anakuta mtu ajulikana, umati watiririka kila kona. Sasa afikiria hawa chai ya asubuhi tu eze katika laki tatu, mimi mwenyewe sina kitu, nitafanyaje? Wakuta mtu alia, wafikiria alizwa kifo cha ndugu yake, kumbe alizwa mimi ile deni nitalipaje? Sasa watu wakatengeneza silsila, na kuwekwa vitabu. Tumsaidie yule mfiwa angalau na ili jambo lisife. Basi kuna kitabu cha kijiji. Nyumba ni nyumba jamani, mchango wa kifo cha fulani. Mwanadamu mfanyie nini mchango? Kwa sababu kama ni vyakula, mwanadamu nyinyi wenyewe mpeleke chakula kule. Lakini hii yote ni geresha tu. Mchango apigwa hapo kimaliza, au na laki ngapi bwana? Zimetokea 400. Maiti kazikwa na milioni 2. Hizi milioni 2 ni zako wewe ambaye ulikuwa unalia. Wao washakula, washamaliza, washakupa kama 400 na 300, zile milioni 1 na 500 ni zako wewe. Msiba mkubwa sana huo. Yakawa hayatoshi kukae kwa vyama sasa. Familia fulani kule sisi huwa tunatoa 1030. Familia fulani huwa tunatoa 50. Familia nini na ni sanda. Sanda huyo hilo sanda yake ni ya vipi? Ni ya kuja huko msikiti au sanda ya vipi? Sanda 20,000 basi. Khalas habari zimekwisha. Leo sanda watu wa Magongo wataleta sanda, Wakilulu sanda, Horohoro sanda, watu wa Tanga sanda, kila mahali sanda. Yote hii ni kutaka kuendelezesha ile bidhaa ya chakula. Watu wawe kama vile watu wa kwenye sherehe. Ajazikwa maiti, kuna marijedi 3 zimesimamishwa hapo. Jamani, hawa watu wapata kuzika au wapata kula hawa? Samana haji haiko hivyo. Aliyekufa, aliyefiwa, yeye ndio atakana aliwazwe, apongezwe, apewe vyakula, abembelezwe. Na hii maana haji ingefuatwa hii, hakuna hata mtu mmoja angebabaika sana bila na msiba. Bali angebakia na uchungu tu ndugu yake. Maana anajua mimi watakuja watu wa kuniliwaza, watakuja watu wa kunibembeleza nile. Hata kama sina kitu mimi nitakula. Sasa badala ya kubembelezwa hivi na kuliwazwa, ndio azidishwa kutiliwa mzito. Ndugu zangu katika imani, eleweni mambo yatakana yapelekwe taratibu taratibu. Maana usitoke hapa mguu mosi mguu pili, wafika nyumbani tayari labda kuna harusi na viduku na nini, natoka msikitini shehe mahaba akasema wewe lete rungu punja hii. Dawa haikwepo. Taratibu waeleweshe watu kwa majamani. Hili jambo halifai. Allah subhanahu wa ta'ala anasema hivi: wa minan nas man yashtari lahu alhadith liyudilla an sabilillah bighayri ilm. Kuna baadhi ya watu hununua wale upuuzi wa maneno ili kuipoteza njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na nyinyi mmeleta kiduku hiki cha taka 2.5, hamda sitoa wapi hizi? Alafu jambo halifai. Alafu angalia watoto wanavyo katika viuno. Hii yote ni munkar. Unawajulisha watu taratibu taratibu, mara ya kwanza waje kuelewa, mara ya pili kuna wakati ushafikia wewe ndio baba mwenye nyumba sasa. Ndio mwana familia sasa. Wote wa kuangalia wewe. Hapo sasa ndipo unashindilia msumari. Marufuku harusi za familia yangu kufanya vidogo. Taratibu. Lakini sio haraka haraka tayari watakuondoa ndani ya siku moja, basi dini yote ifuate sheria zote. Ah, sio hivyo. Nasallallahu tabarak wa taala an yahdiyana ila siratil mustaqim. Allahumma waffiqna fi hadha ad-din waj'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.